Amang paredde nami, tung macay tabu maswarami. Bisok kami punguak kanaposo, narosian o narunggu do siya sitamiyang. Asamanot terhami amang, baedda mang majo, edde, godang naposo.